Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi nærmer os et punktum på en voldsom uge, hvor investorerne både har lagt porteføljer til voldsomme udsving og fald, plus en lang række regnskaber. Regnskabsfesten fortsætter her til morgen. Vi har Mærsk ude med regnskab, Neurosearch, Solar og de mindre selskaber. Vi skal samle op på Fingerprint, der landede i går. Med mig i studiet denne morgen, der har jeg Lars Svendsen. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Lars Persson også, godmorgen til dig. Det er dig, der har markedet. Yes. Fortsat regnskaber, det står du lige og kigger på, Lars Svendsen. Indtil da kan vi sige, vi troede jo, at vi var over det værste i går. Troede vi? Jeg troede lidt. Nå, okay. Som måske en af de få, det ved jeg ikke. Og så vendte USA på, på en tallerken med det samme, og så fik vi et fald, eller det vi fik i mandags lige pludselig. Hvordan ser det ud her til morgen? Spreder det sig til Europa også? Nej, fortsætter rødt? Vi har stoppet blødningen en lille smule i hvert fald. Vi er svagt nede i DAX'en lige i PT. Det er kun 0,03, så jeg må sige, det er begrænset. Man kan jo også sige, at nu er det jo det der med, at euroen bliver svagere, og det kan jo gavne lidt de europæiske aktier. Det er jo måske den her pendul, vi har ventet på, og amerikanske aktier er steget så meget. Vi har jo stået og råbt, at vi har brug for en lille en eller anden korrektion. Jamen, har vi ikke fået den der 10% korrektion nu i USA? Jo, men det er jo det, jeg lige skulle til at sige. Når vi så endelig får den, så bliver det jo også overgearet, ikke? Altså først så kører vi alt for voldsomt op i for mange måneder, og så siger vi, at nu kunne vi godt tænke os en lille korrektion, og så begynder computeren og algoritmerne jo at handle modsat, og så bliver det altid en lille smule mere, end man... Og der er vel også, som vi har snakket om, at når nu vi har ligget, altså det på 9 år, vi har et bullmarked, så når folkene begynder at rykke på sig, så er der jo alle medløberne, der løber med. Altså, jeg kan godt lide, at folk de glemmer altid det der med, at det er, men det er stedet så længe. Ja, vi glemmer lige, var det ikke i 15, vi lige dykkede, eller altså, der har der været nogle dykke imellem, så... Så det der med, at der bare har været et bullmarked, vi har altså haft nogle korrektioner. Jeg ved godt, vi har glemt dem. Jeg mente det, at nervøsiteten i markedet er stor. Okay. Ja, det er jo lidt ligesom, når man står og godt kunne tænke sig, at lillemor laver noget grønt, og så lige pludselig så er den store røde bøf helt forsvundet for fredagsbuffeten, ikke? Fordi nu er vi gået all in på vegetaren. Ikke? Det er vel lidt det, der er sket her i markedet, det er, at vi er blevet vegetar. Ja, nu er vi lige droppet lidt for langt ned, ikke? Så, men altså, hvis vi kigger tilbage i 15, så var vi også en tur ned under det glidende gennemsnit. Det er jo det der med, at når aktiemarkedet stiger alt for langt væk fra det glidende gennemsnit, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi tilbage til en mere normal atmosfære. Så det er det. Hvis vi springer til dagens regnskaber, Lars Svendsen, så ja. Har det været en heftig uge. Her til morgen, der får vi så Mærsk. Ja, og det er jo så en indviklet affære, fordi der er simpelthen så mange forskellige forhold, der gør sig igen frem og tilbage, og de ender jo som, at de tager sådan nogle ordentlige nedskrivninger. Det er altså lidt sådan, synes jeg, nu har jeg ikke læst det i detaljer, så vi skal jo fordøje den noget den der, men ja, der bliver altså, det er sådan lidt hovedrengøringsår for AP Møller, fordi man sælger Mærsk, og omvendt køber man Hamburg Syd, og skal man også på en eller anden måde forestiller man sig, det snart man skal ud af dem, ikke? Så der bliver altså ryddet op på hylderne med nedskrivninger og frem og tilbage og alt muligt ekstraordinære forhold, men derfor er det jo det hele ender med i rødt, men uanset det, så regner de jo med, at indtjeningen for butikken faktisk vil stige i år brutto, men de siger også, der er stor usikkerhed, så sådan lidt, hvad siger de? De sejler i togen, ikke? Og de vil jo ikke love noget rigtigt. Sådan, men de sidder jo egentlig og siger, at det bliver bedre. Det er jo klart også, når Hamburg Syd kommer ind, så tjener de jo også et dækningsbidrag hjem til indunder. Det ligger under Mærsklejen, ikke? Men det er altså lidt... Men det er hårde, besværlige tider, og omstrukturering eller målrettighedsprojektet med alt skal være container er ikke færdigt endnu, og det er sådan set nogenlunde, hvad der er at sige til, ikke? Og aktien ligger jo så her og falder. Du ved godt, man kan altid, hvis man skal sidde og bedømme en aktie eller regnskab, så skal man ikke sidde og kigge så meget. Man skal bare sige, hvis kursen stiger, er det godt regnskab, hvis den falder, går det helt forfærdeligt. Og sådan gør, det er den primitive natur, som journalister og andre, som er hurtige på aftrækkeren, klarer sig med, ikke? Og hvis man okay, godmorgen og velkommen til. Ja, ja, du behøver ikke hver gang udtale om sig. Jeg har ikke fået min gamle danske, nu kan du ikke lige slappe lidt af. Det hele forbundets medlemskar på. Men det er jo den lette måde at betragte på, men altså, udenbart betragte, synes jeg faktisk, at det er så... Jeg vil egentlig gerne have din betragtning. Ja, jeg synes, jeg har ikke... Det er en foreløbig indtryk af det. Jeg synes ikke, det ser så slemt ud, men, Men det er oprydning, og derfor er det jo, når du ligesom tager fat med en stor kost og skærer ned og skriver ned og alt muligt. Og de har det jo med at skrive mere ned, end der er behov for, fordi så kan de bagefter hive lidt tilbage og sige, ja, men der kan I bare se. Og, men som investorer kan vi jo ikke, bryder vi os ikke om, at der ikke er nogen klare udmeldinger om forventningerne til 2018? Det er vel det korte? Jamen det er der, men altså de siger er, at det sandsynligvis kommer til at gå lidt bedre, men, eller noget bedre, og at tingene begynder at falde rigtigt på plads i løbet af 18. Ikke? Mm. Hvordan forholder du dig til Mærsk-aktien, Lars Svendsen? Jamen, jeg har jo for længe siden sagt, at 10.000 er sådan min fair value-pris, så der er den jo så nu. Den er jo nede i koster 10.025 nu. B-aktien, og det betyder A-aktien, det er jo den, man kan købe, hvis man har noget langt. Som almindelig investor, den skal jo helst have en rabat på 3-4%, ikke? Men jeg ved ikke, hvor A'erne er. Nu kan du finde den, Lars, men jeg er jo ikke så god til multitask, så det med at kunne mange ting på en gang. Nej, men, det ved vi. Det behøver du ikke at stå klar. Men, den er i 9.000... hvad kan vi se? 9.535 er den lige blevet budt. Den falder 3%. Så er der næsten 500 kroner. Det er jo en pæn rabat, så hvis man skal have en aktie langt på AP Møller, skal man købe A'erne, ikke? Og hvis du bare vil handle i køb i dag og selv i morgen, så det er der måske så er nogen idé, I gør, men altså hvis du troede på det, så skal du købe B'eren, ikke? Så rigtig investorer er i A'eren. Det er jo også det, man selv har. Men stambeholdning er A-aktier. Men, men altså, han er nu på et niveau, der er fair value, det er her 10.000, og det er jo så 10.000 plus minus 5-8%, ikke? Så altså fra 9.5 til 10.5, der burde han ligge. Men, men det betyder jo også, at hvis det er den... synes jeg, sådan en fair value, ligesom jeg siger, at Vestas skulle koste 500, så skal jeg jo ikke købe AP Møller, fordi så er der ikke noget specielt, der er ikke noget specielt opadgående power, vel? Altså en ting er prisen i orden, men hvis der ikke er, der skal jeg skulle helst have op i 12-13.000 for, at det var værd at gå efter, ikke? Der skal være en gulerod, ikke? Det skal der helst. Lars Persson, ja. Nu du har fået Mærsk-aktien op på vores kurve her i studiet. I kan jo følge med, hvad vi foretager os herinde. Det kan vi, eller kan I på vores Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben, der livestreamer vi her i dag. Lars Persson, hvad siger du rent teknisk til AP Møller? Ja, men den havde jo egentlig en lækker opadgående trend fra november til begyndelsen af februar, og så knækkede det hele sammen, så jeg vil sige, at den er ikke rigtig sjov længere. Den har brudt, og den skulle egentlig gerne have lavet sådan en dobbeltbund ved de der 10.000, og nu er den jo lige ved at knække igennem, så... Ah, det kan godt være, at man måske skulle trække stikket og sige, at jeg forsøgte, og jeg drømte, og jeg tænkte, men det her oprydningsår, det ødelægger ligesom den gode intention og kursudvikling, så det kan godt være, at man skulle trække bundproppen og lade skuden synke, tænker jeg i hvert fald. Nu har jeg den ikke selv, så det kan jeg jo godt stå og sige, men altså, man skal i hvert fald... gå hjem og kigge i sin logbog og finde ud af, hvad var det... Hvad var det, jeg ville? Hvad var det, jeg ville med den her aktie, ikke? Og hvis det er... Hvis man har et andet stop loss end de der, lige omkring de der 10.000, så skal man selvfølgelig blive, men var det der, hvor man sat den ned, så skal man i hvert fald ikke blive alt for længe, hvis den ryger under, vel? Jeg vil kun sige en ting om det også, det er, at det er en aktie, som der analytikerne har været forholdsvis meget uenige om, men yes. Der har været en gevaldig positiv bias, altså skævhed, som det hedder på nudansk, hvor man ligesom sagde, at der er mange mennesker, der skal op i 13 og meget mere tusind, men aktien er så ligesom skredet alligevel, flyder over. Det er ikke, markedet går, hvor markedet vil hen, ikke? Altså, det er, som det er, det bliver, som det bliver, som der står i den kloge bog, men om en 100-årig, der faldt ud af vinduet, eller gik ud af vinduet, men pointen er bare, at nu skal analytikerne jo ligesom revurdere den her historie, og få den... nu har vi fået et rigtigt regnskab, nu er der fuld information, kan man sige, og så bliver gætterierne jo mindre, så nu skal de finde ud af, om det bliver jo skægt at se, om der stadigvæk er nogen, der skal mere, om den skal i 13-15.000, eller det hele rykker ned mod det der. Det er fredag. Dagens regnskab er for AP Møller Mærsk, hvor vi spejler lidt efter nogle klare udmeldinger for 2018. Der er ingen her i Millionærklubben-studiet, der er specifik lune på den aktie. Fredag betyder også, at det er dagen, hvor du kan ringe ind og stille spørgsmål til panelet, som i dag er Lars Persson og Lars Svendsen, ikke overraskende. Telefonnummeret herind til, det er 20 24 7 24 7, hvis du har spørgsmål til en specifik aktie eller til tendensen i aktiemarkedet, så ringer du ind til os, det gør du på 20 24 7 24 7. Du behøver ikke ringe herind, Frederik Lee, god morgen og velkommen til dig. God morgen. Vi har inviteret en af vores lyttere med i studiet denne morgen. En af de helt unge, 13 år, fra Horsens, Frederik. Ja. Vi har mødt dig undervejs, når vi har været ude og holde nogle foredrag rundt omkring, hvor du har fulgt med os. 13 år, det er ungt at starte i aktiemarkedet. Hvordan har du fået en interesse for det? Jamen, det startede med, at min far, han har haft investeret i nogle aktier, og det har han ikke klaret super godt. Og så sagde jeg til ham, at det var jeg da sikker på, at jeg kunne gøre bedre. Og så gik der lidt, og så fik jeg lov at få min opsparing ind på en portefølje, hvor jeg så småt begyndte at investere sammen med ham. Hvad er det for nogle aktier, I investerede i, Frederik? I starten der investerede vi i Gummispace, da den gik på børsen, ja. Og Zealand Pharma også dengang. Og Gummispace har været en af de store aktier, eller dem, der har været hjulpet os en del på vej med en portefølje. Hvor lige er det med gum? Hvor købte jeg? Har I solgt dem? Altså, da vi startede med at købe dem, der var da de gik på børsen i kurs 12, og så solgte vi igen i kurs 37. Ja. Og så købte vi igen i kurs 56, og så lige omkring 100. Jeg tror, din far er glad for dig, Frederik, lige. Ja. Det lyder sådan. Kontant afregning. Frederik, er du sådan langsigtet og fundamental investor, ligesom Lars Svendsen, eller er du teknisk analytiker som Lars Persen, eller gør du lidt begge dele? Jeg gør lige nu lidt begge dele, men jeg er mest interesseret i teknisk analyse, fordi jeg synes, det er spændende med kurver, og hvordan man kan hente en masse information der. Nu er du kun 13 år, det vil sige, at du ville have svært ved at huske, at vi har haft et marked, hvor det har gået ned og bakke, det vi kalder bæremarked. Nu har markederne rystet lidt her den sidste uges tid i hvert fald. Hvordan har du klaret dig gennem det? Har du købt op, eller har du solgt? Jeg har solgt Teva, som jeg også har haft, og så har jeg købt Novo Nordisk, som ikke har været særlig spændende den sidste uges tid, men... Nu er det jo sådan en af de første gange, hvor markedet er faldet, hvor jeg har været inde i aktiemarkedet, så der har jeg tabt en del penge. Men er du sådan en langsigtet investor? Det er ikke sådan, at du sidder... Mest langsigtet, fordi det mest holder aktierne i hvert fald 3 måneders tid. Nu har du mulighed for at stikke spørgsmål afsted, et både til Lav og et til Lars Persson. Så hvis du starter med Lars Svendsen, hvad vil du så spørge ham om? Så vil jeg lige spørge om Zealand Pharma, hvad man skal holde øje med der, og hvad det næste, de kommer ud med, og... Jeg er jo køber, men det er jo også fordi, at Zealand er jo en virksomhed, som i og med, at de udvikler ting og har dem i den helt spæde start, så er der et voldsomt elastik i det, hvis de rammer rigtigt og får det til at køre. Ikke? Og så vil du sige, det som de nu er i gang med, som er det næste, der sker, og som det her år, 2018, det er, dels hvad bliver salgstallene for deres produkter, der er på markedet, og det er jo så 2 produkter, og det er det, der ligner Victoza, men bliver solgt hos Sanofi, og det hedder jo så Lyxumia. Der er så et kombinationsprodukt, hvor man blander det med insulin, og det hedder Soliqua. Og det bliver sådan set salgstallene, fordi de har haft en meget, meget, meget langsom salg. De sidste 3 kvartaler, der kom tal så sent som i forgårs, det var 11 millioner i royalty, og royaltyen er cirka 10%, ikke? Så det bliver altså solgt 110 millioner. Og kvartalet før var det 10 millioner, kvartalet før var det 9 millioner. Hvad tror du så det næste kvartal bliver? Ja. nej, men pointen er, at det slæver sig altså lidt langsomt afsted, og det skulle jo gerne springe nu til 2030 og komme op på et eller andet, hvor det der produkt skulle gerne blive solgt for i nærheden af, eller de 2 produkter i nærheden af 1 milliard i løbet af i hvert fald næste år. Hvor ser du aktien henne? Hvad er dit take på den? Jamen, mit take på den er jo, at det er jo meget svært, fordi også fordi de andre produkter, de har, der er på vej, de rummer jo en stor værdi, som ingen kan få øje på, fordi det er jo stadigvæk bare noget, molekyler ligger i nogle reagensglas, ikke? Så derfor er det jo, at så kommer der en ind ad døren og siger, det er fantastisk, det vil jeg give, ligesom ned i det der nede, Ablinks nede i Belgien, jeg vil give 20 milliarder for det, ikke? Og nu siger jeg ikke, om det, den her har en børsværdi på omkring 4 milliarder, knap 4 milliarder, men altså, at det er det der med, at det kan blive utrolig meget værd. Og det, der er så 2 produkter, der kommer, det er så de rent tekniske ting, det er sådan en nødpind til, hvis du får for lavt blodsukker, så kan du stikke dig i armen i en fart, og redde dig selv, så du ikke går i koma. Det hedder dasiglucagon, og så har de et på noget, der hedder korttarmsyndrom, hvis du lider af en sygdom, som gør, at du simpelthen ikke kan nå at absorbere den næring, du spiser. Det ryger nærmest igennem dig. Så har de en, det hedder en GLP-2, hvor Lyxumia er en GLP-1, som skulle gøre, at det fungerer bedre. Så det er de rent tekniske ting, men det er noget, som bliver utrolig meget værd, man skal bare være klar over. Man skal være tålmodig, kan jeg høre. Ja, det er jo det. Men altså, den her Lyxumia, som nu er kommet op på de her 12 millioner på et kvartal, den har de stået med i hånden i 1998. Frederik, har du aktien? Har du købt den allerede? Jeg har, Zealand, ja. Så 200, det er det, jeg drømmer om. Men, Men hvis først den kører den rigtige vej rundt, det har jo Tone sagt mig, du kan også finde et program på 2 år siden, når jeg Tone. Ja, jeg mindes. Men hvis du først kommer op der, hvor den kører, så kan det blive godt. Det, der er gået galt lidt med den Lysomia, som jo er på markedet, stort alt, det er bare, at verden udvikler sig, og nu er vi på vej med produktet og semaglutid, som er endnu bedre, og der er 4 andre, så derfor er ligesom, at fordi de andre flytter sig også, så bliver du indhentet, hvor du troede, at nu skulle du have om alt kogen, så lige pludselig så står der 4 andre der også ved selve varen. Hvor har vi Zealand Pharma kursmæssigt i dag? Jamen, den har jeg ikke lige på skærmen, men det kan da lige snige mig op. Ja, altså, men du ser den altså i 200, Lars Svendsen. Det betyder, du skal være tålmodig. Jeg har jo den der med, den koster 90,6. Ja, 90,6. Jeg har jo min egen kursliste. Det er dobbelt op. Jamen, ja, det er deromkring. Mm. Det er det, jeg mener, at vi skal hen med den. Det er fredag, og vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind til os. Telefonnummer herind til, det er 20 24 7 24 7. Lars Svendsen og Lars Persson er klar til at tage imod telefoner på 20 24 7 24 7, hvis du har nogle spørgsmål. Vi har inviteret Frederik lige med i studiet, en af vores meget yngre. Den yngre generation af lyttere, 13 år. Frederik, du fik lov at stikke et spørgsmål afsted til Lars Svendsen omkring Zealand Pharma. Du kan lige stå og tykke lidt på TV, der kom i går. Og så har du et spørgsmål til på hånden, Frederik, til vores tekniske analytiker, Lars Persson. Ja, jeg har tænkt lidt på Activision Blizzard, et spilleselskab. Om du, hvordan ser det ud teknisk? Hvad er det, siger Lars Persson? Nej, er det med C, ikke? Ja. Skal vi lige se, om vi har den med her. Det kunne være, vi skal gå over i 4 Traders. Er det en amerikaner eller hvad? Det er en amerikaner. Okay. Jo, den er på. Den koster 65,8. Okay. Er det en aktie, du har, Frederik? Det er en aktie, jeg har haft i kurs 28. Det er TVI af kurven. Og så lige igen omkring 40. Så man er jo stedet det sidste mange år, så den synes jeg ser også lidt spændende ud. Det kan godt være, du skal med på vognen igen der. Måske. Og hvad er det, de laver, siger du, Frederik? De har mange forskellige spil, som jeg også blandt andet selv har spillet tidligere. Og det var sådan der, hvor interessen for den startede. ATVI, er det der, vi er, Lars Persson? Ja, vi er. Er du med os? Ja. Okay, hvad siger du til den? Jamen, lige nu kunne jeg se, at den var lige taget sig et pænt dyk her i forbindelse med korrektionen, men den holder sig stadigvæk lige ved støttelinjen, de der 65, hvis vi skal bruge det gode glidende gennemsnit, så det kunne sagtens være, at man skulle tanke op, hvis de amerikanske markeder kan rette sig, som vi ser ud, og hvis vi har fået overstået korrektionen, så kunne det være et fint sted at placere sig, fordi hvis de har de rigtige spil, jamen så ved man jo også, at så løber de unge mennesker derhen hele tiden. Altså, bare tage FIFA, som jeg i hvert fald stadig kan huske, og har været der en hel del år. Der kan jeg også lige være med. Ja, der kan jeg lige være med. Det bliver jo genintroduceret. Så har de så nogle spil, de kan genintroducere og opfinde noget nyt. For eksempel basketball eller et eller andet, eller Counter-Strike. Hvilke spil har de, Frederik? Hvad er det for nogle spil, de har? World of Warcraft, Overwatch og sådan nogle forskellige. Ja, men så, altså, det, jeg vil i hvert fald holde øje med den nu, når korrektionen er over, og så ikke se, om man måske skulle tanke op i den, hvis man er til spilleaktier. Ja. Tusind tak, fordi du kigger forbi, Frederik Lee, og for dine spørgsmål. Det er fredag. Millionærklubben er i fuld spring, og der er vi stadigvæk i et rødt marked. Vi har taget med regnskab fra Mærsk, og med skal vi omkring TV, vi skal omkring Fingerprint også. Du kan være med og sætte dagsordenen her i dag. Vores telefonnummer herind til, det er 20 24 7. Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Mailen er også åben, mio@radio247.dk. 24 7. Lars Svendsen, i går var TV-dag. Vi fik et, Kåre Schultz, han var på banen med sit første regnskab som administrerende direktør i israelske TV, medicinalgiganten, kopiproducenten. Hvad siger vi til det? Ja, det var han tog så lige et hug med at rydde ud i bogholderiet. Han skrev ned for ekstra 14,4 milliarder dollar på alle mulige ting, både goodwill, men også på rigtige aktiver, altså fabrikker, de ikke skal bruge mere, og andre ting, som han skal rydde op, og så er der en masse ting, som ikke skal på en eller anden måde bare smides ud af bagdøren. Og det tog han ordentligt hug på. 14,4, det er altså næsten 100 milliarder kroner jo, der var i ekstraordinær udgift. Men det var jo, det ved vi godt, og det der med goodwill og alt det der, hvor meget det er værd, det er sådan lidt frem og tilbage, det betyder ikke så meget, men han, det nøgletallet var, at de kom ud med tjene $4 på en aktie, det som man kalder for non-GAAP, og det betyder på pænt dansk good accounting practices, ikke? Og hvad hedder det, og så er der et af til, det kan jeg ikke huske, hvad det er, men, men det er, så i stedet for at kigge på non-GAP, så får man, i det der GAP, der tager man hele mulden med, og så også de der 14 milliarder. Så det, hvis der nedskriver noget, så svinger profitten helt vildt ud, ikke? Hvis man så jævner det ud og siger, alt det der, som kun er én gang, det hiver vi væk, så får man non-GAP, som er det kontinuerlige resultat. Det var 4,0 dollar på en aktie, og der siger han jo, så for nye år, det er det, der er interessant. 2,25 til 2,5 dollar. Det er faktisk forholdsvis lavt jo, i forhold til, hvor ligesom den lange linje ligger. Og når så nedskriver nogle forskellige ting, også anlæg, så hjælper det jo lidt på det tal. Jeg tror, han har lagt den der meget lavt. Det er meget forsigtigt. Han kan jo også, som jeg husker det, godt lide at komme ud og så overraske positivt. Ja, så han har ligesom lagt den der for at kunne overraske. Sådan ligner men det. Men leder du ikke bare efter lidt håb, Lars Vindsen? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ret, jeg føler mig, jeg er nøgtern i den. Jeg har de aktier i TV, jeg gerne vil have, og hvis den dykker, vil jeg købe nogle flere, så løse, ligesom jeg vil købe, hvis AP Møller dykker rigtigt, og ikke bare her ligger på fair value. Men han faldt jo 10% til 19, og så til hele markedet faldt 4, så han faldt solo ekstra 6%. Ja. Og det var jo nok, fordi at der var nogen, der synes at de der 2,5 der, det ser altså lidt dårligt ud i forhold til 4,0. Fordi det var jo også en tilbagegang, og de siger jo også, at der var jo en hel ramse om, hvad der er galt. Der var så mange. Men det er jo også hans... Han siger jo reelt set, at lokummet brænder. Jamen, det er vel også nu, han skal rense ud. Og til Netanyahu og alle de andre, så ved jeg, hvad venner. Det kan godt være, at I sidder der og lader som om, I politikere tror, I kan bestemme over landet. I røver nøgler, og lokummet brænder, og er nødt til at gøre noget brutalt. Det er det, han sidder og siger. Men han siger også, at det går fremad, men der er øget konkurrence på alle mulige ting, også på generiske produkter. Men det har han jo været ude at sige. Det vi var interesseret i for i går, det var, at han ligesom skulle komme ud og fortælle lidt om, hvad er det så, Rasult, han vil gøre for at slukke ildebranden. Ja, han sagde ikke mere om, hvad han ville gøre, men han sagde, at det begynder at gå en rigtig vej, og vi er fortrøstningsfulde til, at det kommer til at gå en rigtig vej. Mm. De har fået nedbragt gælden fra 35 til 32, og der skulle komme 3 milliarder netto i kassen i det nye år, så går de ned på 29. Så du sidder og siger, hvor skal de hen? De skal ned på 20. Når de er ned på 20, så har de en gæld, som er fornuftig. Nu er den for høj stadigvæk. Mm. Så han er på vej ned mod det tal. Og så siger han, at der er gode fremskridt, men han ramser jo altså op om alt muligt, at hele verden er ond, og alle er imod os, og vi er nødt til virkelig at kæmpe for sagen. Der er jo rigtig mange private danske investorer, der har rykket ind i Teva, fordi samtidig med, at Kåre Schultz rykket ind på den på Boston som administrerende direktør. Lagde du til i går på det fald? Nej, du holdt dig forholdt dig i ro? Ja, ja, og så hvad hedder det, men altså, jeg vil sige på den måde, at hvis den er 115, så er jeg med igen med at købe. På ham, men jeg har dem, jeg skal have nu, og hvis vi så kommer længere ned, så vil jeg komme med ildslukkeren der og være med til at stoppe ildbranden, men det er altså 15 cirka, vil jeg forestille mig, hvis den glider ned, og det tror jeg ikke, den gør. Og så det interessante bliver jo nu, jeg tror egentlig, hvis amerikanermarkedet holder, det er jo sådan et andet spørgsmål, det kan vi diskutere hele, hvis kursen ud i USA, det kan vi diskutere resten af tiden, skal falde, hvis det skal falde 10%, så vil Teva jo også glide ned, ikke? Men jeg tror egentlig, at han, når de får sundet sig og set på det osv., analytikerne rundt omkring, og så vil de så sige, okay, han har faktisk rimelig greb om situationen. Han ved, hvad det handler om, og han gør det rigtigt, og det vil formentlig komme til at lykkes. Så derfor så tror jeg, at hvad hedder det, den kommer til at køre. Begynder, altså hvis markedet ikke ryger i hullet, hele aktiemarkedet, så tror jeg, at han begynder at kravle op over 20 igen. Altså, at holde fast og få den opad. Og så bliver det spændende, det bliver jo den der Hovgaard-modellen. Hvis han nu kommer op og begynder at stige til 21, 22 osv., skal man så, tør man så købe til? Fordi det er jo så Hovgaard-modellen med, at man sidder og siger, at hvis den viser, at nu begynder den at køre, så skal vi addere, ikke? Og du er slet ikke kommet ind til. Nej, hvorfor? Altså, hvad siger den teknisk, Per? Jamen, nu siger den jo faktisk, at det er lige lidt skidt, og at vi skulle gerne have noget fart på, ikke? Fordi at hvis man tegner nogle andre streger, så kan man se, at når den nu er faldet under de 20, så ser det jo lidt skidt ud. Så den der forsøg på opadgående trend, den er jo brudt. Så Det kan godt være, at vi skal ned og kysse de 15. Der er i hvert fald et pænt støtteniveau dernede, ikke? Måske 16, hvis vi er lidt heldige. Så får vi et rigtigt W. Ja, men det er det, man spejder efter. Så skal vi jo helt ned i en 11 kroner, en 11 dollar. Så skal jeg nok være med. Men altså, der er jo ingen grund til bare at købe på de små skud. I behøver ikke rende med alle sammen. Det er jo det. TV ude med regnskab i går. Der var svunget i en forkert retning. Det var i minus. Så havde vi TDC. Det var i den helt anden retning. Den kan du lige stå og tænke lidt over. Og inden vi dykker ned i den, så siger vi godmorgen og velkommen til Martin Ravn. Hold da op. Er du på landevejen, Martin? Ja, det kan du tro, ja. Jeg er på vej til Billund. Ja. Ja? Bare der. Hvad går der ned i Billund? Er du på vej til Lego, eller hvad? Ja, det er faktisk. Jeg arbejder som pressefotograf, og der bliver en gæst modtaget som nummer 25, eller nummer 20.000, tror jeg det er, de skal modtage her ved et-tiden. Så der skal jeg ud og tage for billeder af det. Jamen, indtil da, så har du så tid til at smide lidt med os. Hvad kan vi gøre for dig sådan rent aktiemæssigt denne morgen? Jamen, det er mere, jeg er i PFA, og har været det igennem mange år igennem jobbet. Og der er der jo ligesom fire profiler. A, B, C og D, hvor A selvfølgelig er mest i obligationerne mest sikre, og D-profilen er højrisiko i forhold til aktier osv. Og der har jeg sådan skiftet imellem A og D, og kom faktisk, jeg gik ud for 3 måneder siden der, på grund af Tom Hougaard og andre har sagt, at der vil komme en korrektion. Så der gik jeg fra D-profil til A-profil. Og det vil jeg for det første høre om. Om hvad eksperterne der vil de sige til det, om det er en god idé at skifte mellem de to ting, eller man simpelthen skal blive i en bestemt profil. Og det andet spørgsmål, jeg har, det er om, nu, hvordan det ser på PFA, altså i forhold til, hvor dygtige de er til at investere i aktier. Ja, eller om man skal skifte til et andet mindre, eller et, hvad skal man sige, altså måske et endnu dygtigere investeringsselskab i forhold til de penge, jeg har. Når du siger, du er bruger PFA, er det så deres PFA Invest, altså de der investeringsforeninger, eller er det sådan noget ligesom sådan noget bank, altså eller sådan noget, hvad hedder det nu, ligesom Scandia Link, er der sådan nogle linkprodukter, de har, eller hvor er vi henad? Ja, det er simpelthen ren overordnet, det kan jeg vælge mellem fire profiler, alt efter hvor mange, hvor stor en andel af mine penge, jeg gerne vil have i aktier, og mig har jo obligationer. Altså din pensionsopsparing? Mm. Ja, præcis. Ja. Ja. Og hvor meget koster det at skifte fra den ene til den? Jamen det er faktisk lidt i tvivl om. Jeg tror, som jeg har kunnet se til nu, så er omkring 1.500 kroner. Og det er bare et beløb, det er ikke en procent, altså? Nej, det er, som jeg har kunnet se det, så er det i hvert fald den udgiftskonto, der ligesom, hvor jeg kan gå ind og se, der står 15 kroner cirka efter hver gang, jeg har skiftet 1.500. Ja. Mm. Ja. Men er det sådan en tid, hvor man skal gå ind og kigge på sin pensionsopsparing, Lars Svendsen, og overveje, hvordan man kan dem bliver nu, passet? Er du der stadigvæk, eller er det bare støjen der? Ja, bare kom. Men jeg vil sige om det, er jo, at det er jo når du kører de der en bloc-produkter, enten det ene eller andet osv., så er det jo en god idé. Enten skal man sådan vælge sig, og så skal du ind på sikkert B eller C, og så ligger jeg der, så bliver jeg liggende der, så gider jeg ikke bruge tid på det. Eller også skal du gøre, som du gør, og være aktiv. Og når du er aktiv på den måde, som du er nu, så skal du jo nu sætte dig ned og vente på, at det her aktiemarked finder en solid bund igen. Og det har det ikke gjort endnu. Og derfor skal du så vente med at skifte fra A til D, indtil hvad hedder det, at vi får amerikanere. Der kommer nogenlunde ro over Amerika, ikke? Så når vi en gang her indfra, eller andre steder, hvor du hører røgsignaler fra, kan se, at nu begynder dit aktiesystem at være på plads igen, så skal du derover. Men generelt, altså det der med, at du er over i A'eren, det er en sen død, fordi du får, når det er meget, det er jo også markedsprodukter. Det er jo ikke, at du får jo ikke fat på deres gamle obligationer, de har købt til 5-7% i rente og et eller andet. Så hvad hedder det, derfor får du jo et eller andet minimal rente, så derfor er det jo, Det er kun fordi, du ligesom er krøvet ly i en dårlig periode på aktiemarkedet. Det har du været dygtig, heldig i alt muligt andet med. Mm. Så vær glad for det. Men så vend lidt med at krav tilbage, til du har fået ro over aktiemarkedet i USA og så videre. Det kan sagtens komme i løbet af bare en måned. Og så skal du tilbage på DR'en. Og så skal du give den et ryg der. Når du så har taget ryg der, så skal det være, at du skulle overveje om, du vil mere hoppe frem og tilbage mellem D og A, eller du vil måske bare skulle gå over på en C-udgave. Det afhænger også lidt af din alder. Hvor gammel er du? Nå, Må jeg spørge om det? Jamen, jeg, Ja, men jeg har jo 15-16 år endnu, inden ja, jeg får udbetalt. Ja, og så skal du udbetale over 20 år, ikke? Så er der jo 25 år vægtet tid, du har pengene hos dem. Det er jo lang tid. Martin. Så derfor skal du have noget, der kan give et afkast. Og du obligationer er totalt dødssygt, det skal du blive væk fra. Så det er, men ja, det er kun det er nødhavn, du har taget det, og den er klog. Men vent. Mm. Vent lidt med bogstavlejen, Martin Ravn. Kan du have en, nej, en god... Nej, vi havde også spørgsmål om PFA var god eller dårlig. Ja, det er det rigtigt. Er de meget fornuftige, men ja, jeg har jo lige læst en morsom historie om PFA, fordi det var de her Michael Møller og den anden, der sidder og sagde, der var... Fra CBS. Der var, hvad hedder det, sådan en mand, der skulle over fri til en prinsesse, og så mødte han nogle ravne, og så sagde de, at som han hjælp, så ville de hjælpe ham med at løse det. De fandt alle kornene og skille nogle korn ad for tre læs. Så han vandt prinsessen. Næst, han fandt en fisk, som havde fundet prinsessens guldring, og de hjalp ham. Så den tredje, han redde en økonom op fra, hvad hedder det, fra drukne. Så spørger han, nu skal jeg nok hjælpe dig noget til gengæld. Så siger han, kan du svare mig på, hvor meget min ordning i PFA vil give mig? Så sagde han, så indkaldte han alle sine venner til det, og så, hvad hedder det, alle de økonomer, han havde, og de sad og grundede over det flere dage, så sagde nej, det kan jeg ikke. Men hvis din prinsesse har brug for din pension for PFA, så skal du slet ikke gifte med hende. Det er en autoriseret historie fra en bog af Michael Møller og Niels Christian Nielsen. Martin Graum, der er noget at tygge på vej til Billund, fortsat på landevejen. Kan du have en rigtig god weekend, når du når dig til? Tusind tak for et suverænt program, og så vil jeg hilse Frederik, som vi jo også er på Horsens, ligesom jeg er. Hilsen er sendt videre. Jeg blinker til ham her. Godt. Hej. Det var altså Martin Ravn, der ringede ind til os. Vores telefon er åbent. Du kan ringe ind med spørgsmål. 20 24 7 24 7. Vores telefonnummer her ind til Millionærklubben, hvor jeg har Lars Persson og Lars Finsen stående, er 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Hvis vi lige skal samle op på gårdsdagen, så skete der jo ting og sager i TDC. Der er et konsortium af pensionsselskaber, som har lagt et bud på TDC. TDC jo som for nyligt lagde et bud på MTG. TDC har så vendt ryggen til indtil videre. Lars Svendsen, du sagde i går, da vi talte med dig, at det var tid til, at du ville simpelthen sælge TDC. Ja, jeg solgte den i går, lige efter. Det var så lige 1,5 kroner for tidligt, men ja, jeg mener det, fordi altså, det her er jo noget rod, ikke? Om man så siger, hvor mange bud kan der komme? Ja, hvis det er, der er jo 10 bud, ikke? Så hvad hedder det, så det kan jo være, der kommer 10-8 til, men altså, det her, basalt set, i min gamle verden, jeg er jo gammeldags, så burde man suspendere den her aktie og sige, at vi simpelthen ikke handler til det se, indtil man har fundet ud af, hvad er fremtiden for det, fordi der, har de fået et bud, eller ikke fået et bud? Ja, de har fået et indikativt bud, siger formanden, og de andre siger noget andet, og finanspolitiet er begyndt at lede efter, hvem der har lækket historien, hvad var det Børsen, der var først med den, eller hvem det var, nu har alle aviser den, og så videre. Det er jo sådan noget, enten er der en, der har talt over sig på et værtshus med en journalist, eller også er det en sag, man har lavet sive. Man har tabt et fortroligt dokument, ligesom de gør i ministerierne. Ikke? Strengt fortroligt, ikke? Og så giver man den til en journalist. Og så skriver de... Ja, den er jo for også et efterspil, det her, omkring insiderhandel. Ja, det kan der jo komme, ikke? Men der er ikke nogen, der rigtig ved, om der er et bud eller ikke er et bud, og om de ligesom er blevet smidt ud af entréen. Og derfor er det jo noget råd. Og hvis det er tilfældet, så må man, og TDC ved, synes jeg heller ikke rigtig, hvad de vil sige, så må man suspendere handlen og sige, ved du hvad, der er så meget røg, og der er ingen af dem, der vil fortælle om hvor meget de har talt med hinanden og alt muligt andet, og om de forstår hinanden og så videre. Og i stedet for det hele, problemet er, hvor det er, der har man en eller anden, man har, for nogle få år, 10 år siden, fandt man på, at rouletten måtte aldrig stoppe. Så ligegyldigt, om man ikke aner hverken bur eller bæ, skal vi bare holde børsen i gang? Nej, stop maskinen. Indtil man har fundet ud af, om det ender med en dreng eller en pige, eller hvad det bliver til, at slet ikke bliver til noget. Når jeg solgte i går, var det fordi, jeg mener, når de der store drenge slås, så store drenge er jo, vi taler om bukke på savannen og alt det der, knuger og hvad det hedder, sådan nogle dyr. Men det er jo sådan en kamp, men det foregår bare bag lukkede døre. Og bag de lukkede døre kan vi ikke få indsigt i det, vel? Men derfor siger jeg, når de store drenge slås, så skal de små hunde holde sig væk. Og derfor solgte jeg, for jeg siger, jeg gider ikke. For lige pludselig så ender det med, at den ene er blevet sur, den tredje er gået, og den fjerde kan ikke blive enig med den femte. Og så bliver det en abort, så bliver det ikke din hak, vel? Så vender jeg tilbage til MTG, og så er der nogen, der nu finder ud af, at det er måske heller ikke nogen god idé. Og så sidder bestyrelsen, der ikke har noget mandat for nogen aktionærer reelt. og sidder tilbage og glor og skal prøve på at være kloge. Og så er det bare været en happening på børs. Ja, det har det bare. En dag, hvor vi kom fra 40 år ned i 36, og de blev svinet til over MTG-affæren, som egentlig burde være fornuftigt nok, men langsigtet i sin natur. Ikke? Hvor har vi til at se her? Og så ryger vi op her nu på den her historie. Der er en lille bitte smule ned med 0,4, så den ligger i 43,96 lige for nærværende. Så, ja, det... Men vil du blive hængende, eller vil du smutte ud af TDC, som Lav gør? Jeg bliver hængende, altså, fordi at der er jo først lige... Altså, vi skal lige se, hvad der sker. Ja, der er ingen grund til at gå for festen, inden jeg er kommet i gang. Jeg er på tribunen, og hvis de der store drahandedyr, de skal til at slås, så vil jeg da ikke være gået. Altså, det her, det er jo første paket i klodernes kamp, jeg lige vil sige. Så jeg har da sat mig godt til rette og tænkt, nå. Og så har jeg da selvfølgelig taget knappen frem, sådan så jeg kan trykke, hvis det nu skulle falde tilbage eller ske et eller andet. Så får jeg måske solgt i 40 eller et eller andet, men altså... Så er det også dårligere end at sælge 43, det er klart. Jo, det er rigtigt. Det betyder men du har jo spændingen jo. Det kan jo også være, at den går op i 48, fordi der kommer netop et modbud, fordi nu begyndte de at tale om, at nu skulle man give til... Telia skulle få ret til at prøve at byde ind i kampen. Så kan vi nu få en tredje hånd ind i vipsereden, så bliver det da rigtig tumultagtigt. Jamen, jeg siger, der bliver 10 bud, så kan vi jo... Men så er der masser af tid. Så kan vi jo se, hvornår fondsbørsen kan få lette røven til at få suspenderet den der aktie, den skal stoppes for handen. Godt nok er det fredag. Helt ærligt, det skal den. Det er fuldstændig utilstedeligt, og hvis man har finanspolitiet, og jeg ved ikke hvem, til at fare rundt, og så inden de nogensinde er kommet, det her, det ender, kan jo ende med at blive halvkriminelt, og jeg ved ikke hvad. Der er ingen, der ender med, hvad vi at gøre. Og de vil ikke sige det, og alle lader som om, der ikke er noget nærmest, og jeg ved ikke hvad. Det er jo et stort skuespil. Det dur altså ikke. Du har forladt skuespillet, Lars Svendsen. Ja, jeg gider ikke, fordi lige pludselig, så kan vi vågne, så koster vi 37 igen, og så sidder alle bagefter. Balladen er, hvis de bliver en abort, det her, så ender det med, at folk bagefter bliver sure. Fordi så bliver Persson og alle andre sure, så selvom den koster, han ikke vil sælge på 44, så sælger han på 40, og den koster 39, så er en flok skader over, de kan ikke finde ud af noget, og de så ligger vi bare sagen. Hvis bestyrelsen er overruler. Jeg tror, vi lukker TDC nu her, og så siger vi, vel, inden du kommer for godt i gang, Lars Svendsen. Thomas Knudsen fra København, godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Jamen, godmorgen. Nu, det er jo dejligt at høre sådan nogle energiske mennesker snakke om, hvem der kommer rundt, og hvem der ikke gør det, og så videre. Jeg har et spørgsmål, der går på også på aktier, men mest i forhold til sådan forholdet eller forskellen mellem aktier, man køber, fordi man synes, at man godt vil gøre noget godt for den der virksomhed. Man tror på dens produkt, og så videre, tilfører den noget kapital, måske, og satser på at få noget udbytte. Og så aktietyper, hvor man mere går efter at regne den ud, om aktien stiger eller den falder. Ikke noget, der nødvendigvis tilfører den virksomhed penge, men hvor man stjæler fra nogle andre spekulanter, som har regnet den forkert ud, eller hvad det nu kan være. Kan man forstå spørgsmålet? Er der nogle aktietyper, som vil sige, hvis man gerne vil gøre noget, altså bare sige, noget for nogle virksomheder, som kan løfte dem, snarere end man vil købe aktier, som har den der spekulative i sig. Er der så nogle rettesnore, eller nogle gode aktier i den ene lejr, og nogle gode i den anden lejr? Det er vel altid spekulativt, eller der er altid en til anden, men så skal du være med ved en børsintroduktion, for det er jo der, hvor du hjælper virksomheden videre med deres vækstplaner, som regel i hvert fald. Så kan vi hurtigt diskutere, om Nets havde vækstplaner osv. Den lægger vi. Men er nogle af de her first north, der måske snart kommer, eller kommer en dag, eller nogle af de andre mindre virksomheder, der står og kommer med nogle vækstplaner, altså ligesom Confrise eller, hvad hedder de nu, Green Mobility, og de andre, der er kommet på børsen, jamen på First North, jamen de kommer jo og siger, prøv at høre, vi mangler faktisk penge til at udføre den her plan. Og så er det jo, man må sætte sig ned og sige, jamen tror jeg på den her plan, eller nej, ved du hvad. Og andre gange, så kommer der jo bare nogen på børsen, lad os bare tage Nets, hvor direktøren, han stopper alle pengene i lommen, og så sidder han og griner, og så kommer der et købtilbud 24 timer efter. Altså det er måske dem skal man måske, hvis man har noget hjerte og tænker, at jeg vil gerne støtte noget, der vækster i fremtiden. Ja, det skal man måske lægge ned, ikke? Nu tog jeg ikke de der TCM, der kom, om det var, fordi de skulle vækste, altså den her køkkenvirksomhed, ikke? Men altså, det skal man jo finde ud af, og stikke en finger i jorden og finde ud af, om det er fordi, at virksomheden, den har en vækstplan, og den står og mangler noget, eller om det er fordi, at der er nogle aktionærer, der skal ud, og de så griner hele vejen hen til banken, når du så har hjulpet dem, stoppet lommerne fyldt med dine millioner, ikke? Er det så First North, som er dem, som arbejder hvor det primært er emissioner? Nej, Offenheim var jo også sådan et, hvor de stod og sagde, vi har et godt produkt, men vi mangler lige de sidste for, og det om 3 år, så kan vi komme forhåbentlig med nogle produkter. Det var også sådan et, så nej, det er ikke kun First North, det kan også være på den almindelige børs. Men, okay. Ja. Mm. Men du, ja, hvis jeg måtte bidrage, men også at sige, du rører ved det centrale punkt, fordi aktiemarkedet er jo et brugt marked. Det er ligesom at handle brugte huse, ikke? Man siger, det ene er til at bygge et nyt hus. Jeg vil gerne bygge et spektakulært hus, som har en fantastisk arkitektur og alt muligt andet. Det er det, du taler om det første, ikke? Og det andet, sådan lidt idealisme måske. Og så det andet er, at man køber et hus til en lav pris af en, som er ved at gå på tvangsauktion, ikke? Og så har man det fra ham til 700.000, og så kan du sælge det for 2 millioner uge efter, ikke? Ja. Når solen skinner. Og der må man sige, det er det andet her, det er jo så en blanding af, at vi snyder hinanden, og prøver at snyde hinanden, og vi prøver at være klogere hinanden, og alt det der. Og det er jo det, som vi stort set står for tiden til at gå med på det almindelige marked dag for dag. Det er jo anden halvdel. Vi handler brugte huse på aktiemarkedet, ikke? Men du kan ikke sælge nye aktier, hvis du ikke har et brugtmarked, fordi så kan du ikke komme af med varen. Så derfor alt de hænger sammen, ikke? Problemet er bare, at brugtmarkedet, secondhandmarkedet, fylder for meget i forhold til primærmarkedet, hvor du udsteder noget. Så hvis du vil være... Og det primære marked, altså, og det der, det sekundære er jo en blanding af at prøve på at være klogere end andre og tage røven på andre, eller tro, at man, og undgå at selv at blive snydt, ikke? Det er jo den barske realitet i det der. Og det er også derfor, når så udskejelserne i spekulationen bliver for store, og så har vi jo fjender om hedgefonde og amerikanske brokerfirmaer og spekulanter og alle mulige andre, jeg ved ikke hvem, at det er jo klart, at så bliver det lidt sådan et spil også, hvor du får fjender og venner, ikke? Mm-hmm. Men jeg havde engang utrolig mange fjender, fordi jeg sagde, at Vestas skulle falde tilbage i verdenshistorien. De synes jo over, når hver gang vi var til møde, så var lige før, de kastede tomater efter mig, fordi de mente bare, at Vestas kunne kun gå én ting, det var opad. Ja. Og det var på kurs 300, der var på vej nedad, ikke? Og så videre, og så var det nærmest fornærmelse af folk. Men hvad hedder det, man må også have mening om tingene, og det må man jo så prøve på at stå ved. Det med de nye... Bare kommentere for. Ja, det med de nye, ja, det vil jeg bare sige til dig, at det er en god ting, og det skal man holde meget øje med. Du skal bare passe på med at være rigtig idealist. Hvis du er rigtig idealist og køber aktier i Christiania, eller et eller andet, eller et grønt landbrug, fordi det er grønt, så er det stort set det samme som, at jeg skal huske at give pengene til ulandsbidrag. Ja. Fordi det skal man ikke blande sammen, fordi det er højst usandsynligt, at det ender godt, ligesom dem over på Langeland, der prøvede på at dyrke grøntsager og endte med en ren ruin, ikke? Det skal man passe på med, men du skal gå efter nogle selskaber, der har noget fremtid, og som sidder og siger, det her, det er en forretning, eller det er på vej til at blive en forretning. Det kan blive det. Ja, det kan blive det. Det skal du gå efter, fordi hvis det andet er den rene idealisme, så er det ligesom en ny færge til Ærø og så videre. Det må man jo gøre op med sig selv, hvad det er, man synes, der er fremtid, og hvor ens hjerte er. Jo, men hvis man sidder og gør det, fordi noget er sympatisk, og man så lader sig overtale alt det der, storytelling, alt det der, så er det som regel ikke nogen god forretning. Og så sidder og siger, jamen så kan du godt give noget, men det er jo reelt set bare at give penge til Kræftens Bekæmpelse. Det har ikke noget med aktier at gøre. Skilte er i to grupper. Man skal altid holde retorikken for sig, og indpakningen, og så hvad der egentlig er inde i pakken. Thomas? Cool. Ja. Tak fordi du ringede ind. Fortsat god dag i København. Tak. Thomas havde ringet til os, der havde en på 20-24-7-24-7. Det har Eivind også gjort fra Skanderborg. God formiddag, velkommen til Eivind. Jo, tak skal du have. Er vi i Tyskland? Ikke dig personligt, men aktiemæssigt? Vi er i Tyskland, ja. Og vi skal lige have fat i ørerne lav. Nå, hvad er nu? Hvad er nu lavet lav? Ja, det vil jeg også sige. Lav, jeg skal lige høre, om jeres konkurrence, den redde dig på målstregen med Bauer. Eller hopper du selv ud? For så har jeg jo misset den udsendelse, som jo er gode udsendelse. Jeg solgte Bauer på, jeg tror, jeg solgte den på 27 for opadgående. Ja. Ja, du kan jo hele tiden se, hvad jeg har. Jeg tænkte på, at det var langt op til de 35-36. Ja, men jeg vidste, da du sagde Tyskland og så videre, og begyndte at nu fik vi inkvisition frem, så tænkte jeg, hold kæft, nu er det Bauer. Fordi Bauer er op. Jeg kunne godt regne ud, det var der, vi skal ind, for Daimler er jo ikke faldet endnu. Men hvad hedder det? Bauer var jo op i 31 eller 32, og så er den så rekvideret til 22 nu. Ja. Og jeg har min egen hjemme i skuffen, men jeg solgte herind, fordi jeg skulle bruge nogle penge til at investere i noget andet klogt, og det var vist nok dengang, jeg skulle bruge penge til at købe Bavaria Nordic, men det mener jeg, det var. Men, Men hvad hedder det? Han faldt helt vildt. Men jeg tror, at nu er vi 22, og han kommer op af igen. Og vi får en chance for at komme ud på en 35-40 stykker her, når i løbet af det næste, ja, det her kalenderår. Mm. Så jo, du må... Når man får en baglænger... Ja, det bliver nødt til. Men er der noget, jeg er gået glip af? De havde jo den der tur, var det i Italien, de fik en øre til jo. Hongkong. Ja, det er rigtigt. Har de fået nogen siden? Nej, ikke meget bekendt. Nej. Så er jeg slet ikke bange. Nej, det var en retssag fra 2012. I øvrigt var det samme med det morskab. Flydende kom F.L. Schmidt med regnskab, og folk sagde hurra, hurra, hurra. Men de glemte lige at læse lidt forneden, at det, de har under afvikling, som de kalder det, for det har været der jo i 3 år, det er transportsystemer, sådan nogle transportbånd og sådan noget, at de lige havde tag på 400 millioner og havde en gammel retssag, de måtte forlige. Så altså, derfor endte F.L. Schmidt på 100 millioner, men det var alligevel et fantastisk regnskab, fordi det var et lortet regnskab, men det går heldigvis bedre i den kontinuerlige forretning. Men den steg, og så sidder alle journalisterne til, at det var et fantastisk regnskab, ikke? Og nu skal vi skære de der journalister ud der. Der er brug for en opgradering. Kan du se, hvordan det flyver hen over hovedet på danske finansjournalister, de skal altså have en på noget kursus. Nå. Eller have lønforhold. Ja, rolig. Ej, tak fordi, at du ringede ind, og vi er glade for, at du på ikke at være bange med Bauer. Fortsæt god dag. Det er godt. God weekend. Ja, lige måde tak. Telefonerne fortsæt åbne 20-24-7-24-7. Du lytter til Radio 24/7. Det virker som om, Lars Finsen, du har noget, du skal af med her, inden vi går på weekend. Nej, ikke specielt, men jeg synes bare, det er sjovt med F.L. Schmidt, fordi jeg havde ikke haft tid til, at du skældte mig ud, fordi jeg ikke haft tid til at læse det. Det havde jeg heller ikke. Og så når jeg kigger på den, så siger jeg, kæft, hvad er det for noget? Og der var jo stedet, og alle råbte hurra, og den skulle op, og du spurgte, vil du skælde på? Og så siger jeg, ja, det tror jeg faktisk godt. Så når jeg kigger på det, så siger jeg, hov, der var lige en bøgstup på 400 millioner, den forkert var. Men det er jo det, der er problemet. Folk, de læser jo kun lige de to første linjer. Og stigende omsætning, EBITDA, stigende. Og så når de jo ikke længere. Ja. Altså, det er jo det, der problemet, det er, når der vælter 27 regnskaber ind, så har man jo ikke tid til at gå ned i og vende vand. Og det er måske også grunden til, at du stadigvæk har 30.000 og brænder i lommen, og du ikke har handlet her til sidste uge. Det vil sige, det er jo et marked, der, hvor det piver ind med dårligt. Nu er vi endelig ved at få banket DAX'en op med 0,2, og svenskerne også 0,2, så det kan da godt være, men altså... Det har jo ikke været specielt morsomt, og jeg tænker, at der er jo ingen grund til at kaste midt ind i flammerne pengene ind. Du kan jo lige så godt vente til, at det har lagt sig. Men nu, når du skal sidde over i nu sommerhuset næste uge her, det er jo ferieuge der. Ja, ja. Så siger de jo i radioen derovre, at nu er det dags før nyhederne. Ja, ja. Så kan det være, at du går ind i Tyskland. Han havde afsløret, at det du skal være. Til Sverige her over en weekend. Men nu er det svenske. Fingerprint kom i går, og vi havde jo ikke store forventninger til det. Nej, det kommer altså i dag. Ja, hvordan er det? Nå, her til morgen. Undskyld. Er der noget tilbage? Ja, nej, det er det faktisk ikke. Og omsætningen faldt 62%, og det er første gang, jeg egentlig ser, at operating profit blev minus 108%. Det er ikke så tit, det bliver, men for et overskud på 520 millioner i 16 i det her oktober-december kvartal, så blev det minus 40 millioner den her gang, så det går virkelig stødt nedad. Og de siger ikke noget om, hvad vi skal forvente os? Nej, der nåede jeg ikke ind til. 38 øre per en krone har de tjent, eller per aktie, hvor sidste år var det 6 kroner og 40 øre, så, men altså alligevel så svinger aktien sådan vildt og voldsomt frem og tilbage. På et tidspunkt var den i et lille plus op med 3%, og sidst jeg lige var forbi den, der var den nede, ja, nu er den op igen med 2%, så det er virkelig en... Der er stadigvæk liv i den. Der er jeg lagt op til dans. Og det var jo den mest hypede europæiske aktie, var det i 2015-2016? Ja, det passer nok. Dermed siger du noget, som jeg godt lige vil lov at sige nu til jer derude, at det er jo sjovt, at den her aktie, ikke? Nu har vi stået her i 45 minutter, ikke? Og det er først nu, vi kommer i tanke om, den er der jo faktisk også. Ikke? Fordi hvis det her havde været for et år siden, så havde vi nærmest som før A.P. Møller talt om Fingerprint, fordi det var så hypet og interessant en børsaktie. Ikke? Mm. Og nu sidder bare alle og kigger på den og siger, Hvor mange gange har vi nævnt Bitcoin? Sådan er livet. Det daler ned i skjul, som man siger i sangen. Ja, det er det. Vi taler om det, der er aktuelt i dag. Og i aktuelt i dag, der har vi også Mærsk. Carsten, god formiddag og velkommen til. Ja, tak. Jeg skal lige høre Lars Svendsen lidt omkring Mærsk-aktien. Ja. Lars, nu sidder du og siger, at det der med Mærsk, vi skal ikke være bange for dem. Nu har du siddet og læst i deres regnskab, at de har et tag på 7 milliarder. Og der er nogle kæmpe nedskrivninger. Ja, og så siger du, at vi skal ikke være ked af dem alligevel. Jeg ved, at du bruger ikke teknisk analyse, og det gør jeg heller ikke. Og jeg kigger lidt i regnskaberne, men... Hvordan kan du sidde og sige det her? Hvad måler du så selskabet på, hvis ikke du tror på deres regnskab? Hvis et selskab eller en koncern som Mærsk nedskriver med så store beløb, så må det da være, fordi de ligesom ved, at de har et problem. Ja. De nedskriver da ikke bare for at lave sjov og lave et underskud på 7 milliarder. Det gør man vel ikke? Nej, nej. Og hvad hedder det? Så vil jeg snart ikke være... Hvis ikke du tror på deres regnskaber, og du ikke rigtig synes, det der kommer i dagligdagen, det er heller ikke noget. Og så tænkte jeg, om vi to skulle tage ind til Mærsk og gå på toilettet sammen med direktionen og bestyrelsen, og så høre, hvad de siger til hinanden. Er det der, altså, mens de sidder på potterne? Ja, det var det, jeg skulle til at sige. Nej, så folk til at tale med. Formanden og den administrerende direktør, de går over, og så siger, det skal du lave bommelum, eller skal du lave bimmelim? Jeg pisser på det hele, og så kan det godt være, at jeg i stedet for en bestyrelsesformand siger, nej, jeg går på toilettet, det er lort alt sammen. Carsten, er du aktionær i Mærsk? Nej, jeg er gået ud af dem. Okay. Jeg skal ikke på toilettet. Nej, Lars Svendsen, hvis du lige... Hvad er op og ned her? Kunne du ikke fortælle mig, hvad du kigger efter nu? Jo, men hvis du kunne vente til på mandag, der står jeg faktisk herinde igen. Og nu skal jeg lige hjem og læse rigtigt på det, fordi der er jo altså en mange sider. Men så jeg vil ikke give dig et hurtigt svar, ikke? Og fordi det kan jeg ikke svare dig på. Men balladen er jo, at de jo nedskriver de her beløb, ikke fordi... eller det er jo fordi, de vil sælge ud af de her... Nu er det så brugerrækken, de mangler at få solgt. Og det skal så ovenkøbet formentlig skubbes op til holdingsselskabet, AP Møller Holding, fordi Robert og familien jo op, og de synes ikke, at man skal sælge det her, men dem, der sidder og passer rederiet, gider ikke have med alt det her at gøre. De vil bare sejle med container. De er firkantede kasser. De tænker firkantede, ikke? Ja. Det er, hvad de vil have at gøre. Mm-hmm. Så derfor er det, at de gør det her. Og så ligger de sig på den gode side, sådan, så når de bliver solgt, så er de sikre på, at der ikke skal tages yderligere tab, tages noget baglæns. Men det er da rigtigt, at selvfølgelig nedskriver man ikke de her en milliard, hvis det ikke er nogenlunde nødvendigt, men de tager måske lidt til den gode side, ikke? Og derfor er det selvfølgelig, at du skal jo kigge på den kontinuerede indtjening, ikke? Og der sidder de jo også og siger, at de har overskubbet 356 mod 500. Du har lige sagt, at containeren, den er lort lige også for øjeblikket. Ja, men alt er jo noget halvmøg nu, men... Og hvis de sætter alt det andet, hvad skal de så tjene penge på? Jamen, de skal jo tilbage til containeren. Jo, de kommer tilbage til containeren, men det er jo det, de satser på. Carsten, tak fordi du ringede. Vi hopper ud af toiletanalogierne. Ja. Jeg vil lige høre dollaren. Hvor stort problem har dollarudviklingen for Mærsk? De må da have haft et kæmpe tab på det. Og prøv lige at kigge i regnskabet og se, om du kan se, hvor meget de egentlig har af tab på dollar. Jamen, det er jo dollaraktiver, de har. Så det har de jo deres indkapital 31,4 milliarder dollar mod 32. Ja. Men det er jo, fordi du opgør i dollar, så skal du regne om til kroner, så det er den måde, du kan regne rundt på, at de får stort set fuld vægt af dollaren imod sig. Vi må samle det op på Mærsk. Carsten, tusind tak, fordi du ringede ind til Millionærklubben. Ja, vi prøver at give dig en bedre en på mandag. Yes. Vi har så må du høre os igen. Vi har 3 minutter tilbage af dagens Millionærklubbe. Det har vi et marked. Lars Persson, der stadigvæk er i rødt, så vidt jeg kan se. Ja, sådan pø om pø, hvor jeg lige vil sige, det er mere meget lidt i forhold til, hvad amerikanerne var. Så jeg prøver ligesom at tage den positive brille på her op til weekenden. Tyskerne er faktisk et lille plus, og de amerikanske futures ligger der også sådan nogenlunde til, så... Nu fik vi mandags det største indeksfald i var det amerikanske Dow Jones, det største fald, vi har set i, var det en 5-6 år? Det gentog sig så lidt i går. Nu er det så fredag, det er weekend. Jeg forestiller mig, at der ikke er for mange, der gider at sidde og hænge ind med nogle aktier. Skal vi have sådan et flush-out i USA igen her i eftermiddag? Altså, som futures indikerer nu, nej. Så står de faktisk alle sammen til at stige i stedet mellem en halv og lige under 1%. Men altså, det kan jo hurtigt ændre sig, når vi kommer hen over frokost, og der er måske nogen, der bliver nervøse. Men lad os se, hvad der sker. Nu har vi fået de der korrektioner, vi har gået og trippet for. Så man kunne måske godt tænke sig, at markedet bare konsoliderer sig i de her niveauer. Og så kunne Lars Svendsen, men det kan han jo gøre på mandag, holde et par foredrag om de der Fibonacci-niveauer, han sad og fortalte om nede ved morgenbordet. Så, ja. Ja, så er det ikke overstået nu. Så er det spillet 23.000 i hvert fald. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke det, der mangler 900 point. Det er sådan en 3-4% ned til. Må jeg lige høre en gang. Hvad? Går I på weekend med forholdsvis ro i maven og tillid til, at på mandag ser verden bedre ud, Lars Svendsen? Ja, jeg går på weekend med Rusland, men altså, jeg vil bare sige, at balladen i USA er ikke overstået på børs. Der er jo dit og kalder mig ved i det endnu. Så jeg mener ikke, der er ikke fred og far, og så kører vi op igen. Nej, ikke endnu. Hvad siger du, Lars Persson? Ja, altså, jeg har jo taget lidt af porteføljen, og så må man jo bare tage det lidt stille og roligt, se hvad der sker. Så må man jo lue lidt ud, hvis der er nogen, der ser rigtig slemme ud af ens aktier, og så vente og holde det udbyttekrudt, man får ind i øjeblikket, altså penge, man får ind for at udbytte for investeringsforeninger og aktier, det kan man holde lidt tørt til, når man mener, at man opdager nogle lunser, der blev alt for billige. Altså, det er i hvert fald min. Du har penge. Det bliver dine 30.000, der vinder markedet, når du kaster dem ind. Det gør det. Det er det, vi alle sammen står ved siden og venter på. Det er fredag. Det betyder, at når vi, eller her om små 5 minutter, så er René Fredensborg klar med rene linjer. Tak til dig, Lars Svendsen. Tak til dig, Lars Persson. Også tak til dig, Frederik Lie, fordi du kiggede forbi helt fra Horsens. Det var en fornøjelse, at der ligger en masse søde hilsen til dig inde på vores Facebook-side under Millionærklubben. Du er inde og kigge på en særdeles ung aktionær, vi havde på besøg i studiet i dag. Kun 13 år, du må have pjekket fra skole, kan jeg næsten regne ud. Ja. Vi lukker i rødt, så må vi se, hvordan markedet udvikler sig her resten af tiden. I begynder at pakke sammen omkring ørerne på mig. Det er tid til nyheder her på Radio 24/7. Vi er tilbage på mandag, men nu er klokken 10.